Cześć, jestem Krzyszman, a do czego wy znalazłeś? To jest podcast wakacyjny, podcast o wszystkim i o niczym, nadawany w wakacje. Jedyny podcast, który jest stworzony, żeby był mówiony w wakacje. Bo inne podcasty działają sobie tak w roku szkolnym, tam w roku pracy, czy jak to się nazywa. Ach, cholera, butelka spadła. A tak, właściwie to te podcasty w wakacje tak są takie nieregularne, a mój podcast jest właśnie stworzony, żeby mówić w wakacje. Dobrze, dzisiaj będę tak krótko mówił dość. Tak krótko, że tylko wam wytłumaczę, jak zrobić RSS-a. Bo dawno mi nie było, a dzisiaj nie mam za bardzo czasu nagrać coś. Więc, no, opowiem wam jedną rzecz. Nawet nie wiem, czy... Dobrze. Nawet już od razu puszczę marsz triumfalny, bo to 6 minut mi nie zajmie jakoś tyle. Dobra. No sorry, że tak krótko dzisiaj, ale... No nie mam czasu, bo jeszcze się pakuję i do dziadków na ten tydzień jadę. Znaczy na ten weekend. Bo mam imieniny, chociaż ja imieniny nie obchodzę, ale zawsze obchodziłem, no to niech będzie. Wszyscy moi koledzy, jak to ty obchodzisz urodziny i imieniny? Żal mi cię. A po prostu ich żal dupę ściskał, że dostają tylko jeden prezent. No. Dobra. To tak, co to jest ten RSS? Wam wytłumaczę zaraz. Dobra, RSS to jest taka technika, dzięki której dostajesz informację o tym, że są nowe... nowe odcinki podcastu, bo po co właściwie jak to się nazywa, wchodzić na stronę i ciągle sprawdzać, jak możesz być automatycznie o tym informowany. Polega to właściwie na tym, że jak masz, powiedzmy, ostatni post na podcaście, tam jest, możesz subskrybować RSS, nawet jeśli nie chcesz, to podcast wakacyjny jest napis, a pod tym jest taka ramka, tam jest home, about, links i RSS feed jest. No, to ten na feed klikasz. No i dzisiaj wyświetla strona RSS-a podcastu wakacyjnego. No i tam masz ramkę subscribe now. No i tam masz różne ścieżki, na przykład możesz dodać do Google, to ci się doda do iGoogle, do MyYahoo, do PageFlakes, do NetWeebies, ale ja tego nie polecam, bo jest o wiele lepsza ścieżka. Możesz sobie zasubskrybować przez e-mail. Czyli tam jest taka koperta, jest Get Podcast Wakacyjny Delivered by E-mail. Nie klikasz na to, to ci się wyjawi, wyskoczy, poczekaj, musi się załadować. No, podajesz swój e-mail, tam ci się wyjawi, wyskoczy taki kod, to musisz przepisać i już będziesz miał. I jak będzie nowy odcinek, to ci będzie przechodziło na stronę, że jest nowy odcinek. Właściwie to jest wszystko, o czym chciałem dzisiaj gadać. No, rzeczywiście, sorry, że tak krótko. Ale wiecie, muszę się spakować, a jadę o 16. To jest 11:51, no jeszcze muszę sobie plecak zrobić, spakować się, wszystko. Ale nie mam o czym mówić, tak? Więc zaczynam nową serię czegoś takiego jak wikipedyjnym szlakiem. To jest tak. To jest, seria polega na tym, że ja znajduję różne idiotyczne rzeczy na Wikipedii i wam o tym mówię. Dzisiaj w wikipedyjnym szlakiem mamy słowo dupa. Jeśli wpiszemy dupa na Wikipedii, wyskoczy nam co? Luk dupan lup. Tak? Luk dupan lup. Tutaj ten pan sobie dał pseudo dupa. Urodzony jest 13 lutego 1945 roku w Belgii. Zmarł 8 listopada 2000 roku. W Otignis. Belgijski rysownik, to jest twórca postaci Kubitusa. Luk dupan lup studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Brukseli. Ale aż ciekawe, czy ten luk dupan lup był w Polsce. Jak się pan nazywa? Patrz, ten sławny rysownik, jak on się nazywa? Bo ładnie rysuję, muszę sobie w Google wpisać. To jest dupa. Dobra, może takie mało śmieszne, może takie bardziej głupie. Ale... Musicie sobie tak, jak się zrobię nazwisko dupa. Czy... pseudo dupa na nazwisko. A jestem taki uspały, bo dopiero co wstałem. Znaczy nie dopiero co wstałem, wstałem... godzinę temu, ale Simpsonów cały czas oglądałem, no i tak efekt spania podostał. Po drugie, bardzo lubię oglądać Simpsonów. Simpsonowie są the best. Znaczy, Simpsonowie są zajebiści, szczególnie Homer. No, on to jest pro w ogóle. Dobra, muszę spakować, teraz nie wiem co, się legnę jeszcze. W samych gadkach nie przerwałem się jak panią. Gadam co do mikrofonu. Proszę, to był ten mikrofon fajnie zbudowany. On wygląda na taki złożony, a prześwituje z niego takie małe dźwięko, że jest takim małym mikrofonkiem. To jest takie, nie wiem, 3 mm coś. I to jest sam mikrofon bez obudowy. I to jest takie debilne, bo ten mikrofon tak na zdjęciach wygląda tak. Zbudowane, a to naprawdę jest takie główienko w dużej obudowie, żeby je wyglądało fajnie. Że jestem u siebie. Aha, nie powiedziałem wam chyba, że jestem w Siemianowicach, tak powiedziałem. Jestem w Siemianowicach, już u siebie w domu. Ale jadę dzisiaj, w piątek. Takie pieprzenie, jak się nie ma już co powiedzieć, to jest najgorsze, bo tylko zniechęcasz słuchacza. Waszych tutaj jest na GG. Zaś się ładuje tu. Nie, 12 osób jest. Adi, Ania, Smoky, chodź, kurde, jak tam można człowieka oblać. Blip Pel jest, Bonton jest, Drwal jest, Gadu R jest, Gruszka jest, taka jedna, co mi komentuje. Jest Infobot Martina, Max jest, Infobot, Test Audio. Tak, nie ma co gadać. Ja się z wami już żegnam. Mówił Krzyszman. Cześć.